çıktı gel. Ben seni çok seviyorum, hala da çok özlüyorum. Yavrum da seni özledim, hadi çıktı gel. Aşık olduk, ayrıldık birbirimize. Gülemeden ağlıyoruz, nazar değdi ikimiz. Bir görüşte aşık olduk, ayrıldık birbirimize. Gülemeden ağlıyoruz, nazar değdi ikimiz. Ben seni çok seviyorum, hala da çok özlüyorum. Yavrum da seni özledim, hadi çık dama gel. Ben seni çok seviyorum, hala da çok özlüyorum. Yavrum da seni özledim, hadi çık dama gel.